Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Лідара АГП Анатолі Лябецьку чакае суд за несанкцыянаванае мерапрыемства. Анестэзіёлаг эко-медсервісу прызнаўся ў судзе, што не дакладаў кіраўніцтву пра няспраўнасць апаратуры. Ад 12 студзеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку чакае суд за несанкцыянаванае мерапрыемства. У нядзелю палітыка збілі пры затрыманні, даставілі ў райаддзел, а склаўшы пратакол, вывезлі ў курапаты, а потым да крэматорыя. Пры гэтым у міліцыі не давалі сваякам ніякай інфармацыі, дзе ён. Міністэрства ўнутраных справаў лічыць, што палітык можа звярнуцца ў пракуратуру, але Анатолій Лябецька перакананы ў немэтазгоднасці выстаўлення прэтэнзій да асобаў, якія яго затрымлівалі. Беларусь – это такая краина, где коли-николи лепше констатовать, чем потребовать. Я покуль констатую, что так, то, что отбылось учора со мной с самого ранку, ну, например, у Литве, эти Польши, Норвегии, Германии, ну, квалификуется как скрадание человека. Потому что те люди, которые меня захопливали, они не представлялись, они просто брутально меня захопливали таким чином, как я неким чином на угол не вышла информация за межи того, что отбывается со мной. Дякую выпадку, я крикнул человеку, який находился побач, кто я такий, попросил его кватеру сказать моим родным, что со мной здарилось. И он это выконал, и информация пришла у прессу. И это было для них великой нечаканностью, несподеванкой, потому что я уже позднее чу, и они были вельми раздражненные тем, что про это написала пресса, что информация пошла. Я думаю, что хотели сделать такую спецоперацию, просто меня выкрасти, целый день нельзя потримать, потом вывести за межи Ненска, кинуть и сделать выгляд, что они не ведают, что отбывалось с гражданином Анатолием Лябецьким. Ну, так не отрималось, тому мушены, видать, были сделать протокол, забыться, несанкционованные мои деньги, проведение акции, якая, по их версии, потребно было узгоднять с гарвыканкамом, с уладами, хотя административный кодекс не предугледживая у таких узгоднений, отримания специального дозволу для сбору подписов. Анатолій Лябецька налічыў ледзь не з дзясятак парушэнняў, якія былі зробленыя ў дачыненні да яго. Что дотычить порушения, таких шмат. Ну, скрадание раз. Другое, применение силы, потому что, когда я пошел кричать человеку и передавать ему информацию, то тут упустили уход кулаки. После мне, отказали у доступе до адвоката. Мне отказали у можливости поведомить моей семье, что со мной старилось. И мне затримывали, что незаконно 7 годин по сторонку. Потом меня вывезли. Можно разведать это тек акцию заполохвания, те что, потому что меня там свозили на худкости в 40 кілометраў спачатку курапаты, потым да крэматорыі, потым адвезлі да хаты. Так што цэлы букет правапарушэнняў, і пасля гэтага скандала многія б асобы ў нармальнай краіне паменшыла б іх там зорачак ці чагосьці на пагонах. У нас, аднак, заўтра будзе суд, і наадварот, якраз буду прад'яўляць прэтэнзіі не столькі я, сколькі мне. Паглядзім, што будзе. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч так пракаментаваў карэспандэнту «Свабоды» словы Анатолія Лябецькі. «Я думаю, што калі такое было, ён павінен звярнуцца ў пракуратуру з заявай. Калі гэта было насамрэч, у яго ёсць права, няхай звяртаецца з заявы, што адносна яго такія дзеянні ўчыненыя. Ёсць наглядныя органы». І яны будуць разбірацца. Анатолія Лябецьку абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мерапрыемства 5 студзеня, калі сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі праводзілі збор подпісаў за адмену аўтападатку і адстаўку ўраду. Палітык адзначыў, што пасля складання пратаколу яму ўручылі позву ў суд. Працэс над ім адбудзецца ў аўторак, 14 студзеня. Ён пачнецца а 10 гадзіне ў судзе Савецкага раёну Менску. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. Тэма сённяшняга выпуску турэмны палтаргейст. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай праграме пазней. У кастрычніцкім судзе Менску працягваецца судовы працэс над лекарамі Эка-Мед-сервісу, датычнымі да смерці Юліі Кубаравай, пацыенткі, якая памерла пасля пластычнай аперацыі. Пра вынікі трэцяга дня працэсу расказвае Алег Рудзіловіч. 13 студзеня суд завершил допыт обвинаваченного анестезиолога Александра Шурова и депутата уголовного инженера ЭКМС-сервиса Вадима Лихуту. У першой полове дня Александру Шурову задавали питания адвокаты, а кроме того прокурор Миколай Жечко домогся зачитывания тих материалов справы, которые суперечат показаниям, даденным у суде Александром Шуровым. У приватности стало известно, что колба аппарату штучной вентиляции легких, яким користались лекари под час операции над Юлией Кубаровой, была побита еще в листопаде 2012 года. Колба мела шилину, якую позднее заклеили скотчем. По воде Александра Шурова, у таким стане аппарат працавал нормально и был задейничан у 41 операции. Анестезиолог Александр Шуров, по воде явных слов, не звертался до керовницы центру Галины Волонжакиной на конт ремонту аппарату, а сам не проконтролевал, как была подадена и выконана заявка на ремонт. Александр Шуров протягивал сражать, что сбой у працы аппарата под час операции стал выником возникновения кислороду у центральной системе подачи кислороду. Меж тем, по воле Шурова, когда операция начиналась, кислород у системы был, и он это проверил. То, что он не поведомил про отсутность кислорода у центральной системы 26 сакавіка керамісту клиники, Александр Шуров протлумачил корпоративными интересами. Вось, как потерпел Юрий Кубаров, прокомментовал эти показания. Корпоративные интересы врачей, как раз если верить в клятву Гиппократа, это спасение пациента. А про то, что он говорит, я расценил, это шкурный вопрос. То есть, скорее всего, он бы лишился бы какой-то премии. К этике врача, я думаю, потому что лично я перенес 7 операций. И во время одной операции врач меня разрезал и ничего не сделал. Это был заведующий отделением. Но я его уважаю, потому что у него был выбор. Или меня всего до пояса отрезать, или направить в Минск. Он не побоялся, что скажет, понимаете, да, не смог, не справился, что такое. В этом я расцениваю, ему благодарен, потому что в Минске Боровлянах меня все-таки вылечили. И я расцениваю, как его мужество. То есть, никакая тут корпоративная этика, надо было набраться мужества, да, произошло ЧП, или как они там другим словом называют. Надо спасать. Пусть мы не смогли, пусть спасает 4-я, там, 9-я, скорая помощь или что. Я в этом расценил корпоративную этику, что никто бы из другой больницы их не упрекал, что они не справились. Вот в этом корпоративная этика. А это шкурные вопросы про то, что он имеет в виду. Те саправды могло здараться гэтак, что у системы знік кислород. Гэтае пытанне задалі Вадзіму Лихуту, галоўнаму інжынеру Эка-Мед-сервіса, які паводле сваіх службовых абавязкаў мусіў адказваць за спраўнасць усёй апаратуры. Праўда, сам абвінавачаны Лихута гэтай адказнасці не прызнаў і не лічыць сябе вінаватым. Ён кажа, што паколькі да 2011 году не працаваў з медычным абсталяваннем, то і не ведаў дакументаў, паводле якіх галоўны інжынер мусіць адказваць за ўсё абсталяванне, а не толькі за інжынерныя сеткі ды будынак. Дык ці маглі адключыць кісларод 25-го ці 26-го сакавіка? Паводле Лихуты, 25-го і 26-го сакавіка 2013 году замены балёнаў з кіслародам не адбывалася, але праверка сапраўды была. Гэта было зроблена 25-го сакавіка. Праверылі трубы і стыкі. Хто непасрэдна правяраў, Вадзім Лихута не памятае. Між тым памятае дакладна, што ў той дзень падначаленыя яму далажылі, што ціск у сістэме ёсць, сістэма падачы кіслароду дзейнічае. Еще от Вадима Лихута стало ведомо, что обсталевание у ЭКМС-сервисе, у темлику аппарат МК-1-2, поставили на сервисное обслуговывание у ремонтной фирмы «Респект Плюс» только 9 красовика, уже после неудалой операции над Юлией Кубровой. Дагэтуль ремонтники приезжали для ремонту аппаратуры только на выклик, коли нечто здаралося. Так само от Вадима Лихуты стало ведомо про следующий эксперимент, який показал, что кран подачи кислорода у централизованной системе был открытый не цалком. Мішню свой адказ за здарэнне Вадзім Лихута гэтак не прызнаў. Я нагадаю, што 27 сакавіка летась пасля пластычнай аперацыі жыхарка горадні Юлія Кубарова не ачуняла і памерла праз 4 тыдні ў 4-м сталічным шпіталі. Паводле следства, ў часе аперацыі дрэнна працаваў апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх. У якасці абвінавачаных па справе праходзяць былая генеральная дырэктарка ЭКМЭД-сервісу Галіна Валжанкіна, анестэзіолог Александр Шуров і галоўны інжынер Вадзім Лихута. Іх абвінавачваюць у службовай неадбайнасці. Бацькі Юліі Кубаравай патрабуюць ад ЭКМЭД-сервісу больш за 10 мільярдаў рублёў кампенсацыі. Живая свобода с Зареной Раткевич. Мюзикл про Уга Чавеса еще не готовы. Про это сказали у пиар-службе Белорусской державного академичного музычного театру, у афиши якого на липень сёлетнего года запланированы суместный белорусско-венесуэльский музычный проект памяти Уга Чавеса. Як повідомила агентство «Мінск Новості» со спасылкой на директора музычного театру, музыку для спектакля пише аташе по культуре амбасады Венесуэлы у Беларуси Херардо Эстрада, вядомый не только як дипломат, але як композитор и аранжировщик. Либретто так само нібито пишут венесуэльские драматурги. Тем часом московский сайт «Театрал» повідомил, что либретто пишут не венесуэльские, а белорусские драматурги, и что музыку Херардо Эстрада уже написал. Сам Уга Чавес при житті любив співати. Послухайте, як він співав під час одного свого телевізійного виступу. Cuando yo quiera devolver, no serás tú quien lo decida. Cuando la gana a mí me dé, tú volverás cuando yo diga. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque yo no he querido todavía. Гэты, а таксама яшчэ адзін спеў Уга Чавеса, тым часам з трыбуны ААН, вы можаце паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працы студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Лідара АГП Анатолія Лябедзьку чакае суд за несанкцыянаванае мерапрыемства. Палітыка збілі пры затрыманні, асклаўшы пратакол выезду ў Курапаты. Анестэзіолаг Экамедсэрвісу прызнаўся ў судзе, што не дакладаў кіраўніцтву пра неспраўнасць апаратуры. Выхавацелі ведамаснага дзіцячага садка Гродна Азот масава пазвальняліся, бо пасля перадачы садка на баланс гораду іх заробкі знізіліся ўдвая. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Уладзімір Някляеў і ягоныя намеснікі «Пагавары праўду» не будуць балятавацца на мясцовых выбарах. Абноўленыя сустрэчы для аматараў беларускай мовы «Мова цікава» ад сёння вяртаюцца ў Менск. У беларускім музычным тэатры ставяць мюзікл пра Уга Чавеса. Ні пісьменнік Уладзімір Някляеў, ні ягоныя намеснікі па грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», якую ён узначальвае, не будуць балятавацца на мясцовых выбарах. Ім забараніла вылучацца рада кампаніі, паведаміў сёння, адказваючы на пытанне свабоды, Сергей Вазняк, прадстаўнік кіраўніцтва «Гавары праўду». А вось рух за свабоду ніякіх абмежаванняў для сваіх кіраўнікоў не ўводзіў. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Ад 12 студзеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Ні Уладзімір Някляеў, ні ягоныя намеснікі па кампаніі «Гавары праўду» балятавацца ў дэпутаты не будуць, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі прадстаўнік кампаніі Сергей Вазняк. Мы гэты вопрос абсуждалі, очень прасілі Андрея Дмітрыеў пайці, но мы калектыўным рашэннем запрэцілі, сказалі, што он должен возглавляць вообще республіканскі штаб, потому что мы планируем там от 400 до 500 кандидатов, это огромная работа, и он должен там сконцентрироваться. Вот. Но все, что касается уровня вот, не ниже, чем замкнутой компании, тогда мы выдвигаемся кандидатом, в частности, я выдвигаюсь трех избирательных и советов трех разных складах. Сергей Вазняк будет вылучаться у Витебской областной, Талачинской районной и Кохановской сельской советы. У гэтым регионе ён удзельнічаў у выбарчай кампаніі, калі ў 2008 годзе абіралі дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч так адказаў на аналагічнае пытанне свабоды. У нас няма жорсткага рашэння удзеліць не ўдзелі кіраўніцтва. Скажам, кожны выбірае для сябе ў залежнасці ад таго, ці вялася папярэдняя праца на акрузе от, такого гарадскога ўзроўня, там ці мясцовага ўзроўня. Скажу, што таксама шмат залежыць ад таго, наколькі мы занятыя ў іншых нацыянальнага маштаба кампаній. Персанальна я адказваю за кампанію «Народная праграма». Это якраз такі дапамога сотням кандидатаў у фармаванні іх выбарчых праграмаў, у разуменні мясцовай праблематыцы, у тым, каб на экспертным узроўні даваць адказы сваіх выбарцам падчас правядзення агітацыі, от на што скіравана народная праграма. Таксама частка людзей занята ў народным референдуме. Адзін я хачу сказаць, можа анансаваць загадзя, што адзін з намеснікаў, Алесь Лавінец, ён плануе браць удзел у выбарах у Мінскі гарадскі савет. І кампанія «Гавары праўду» і «Рух за свабоду» разам з яшчэ 5 арганізацыямі ўваходзяць у кампанію назірання за мясцовымі выбарамі пад назвай «Права выбару». Сярод іх і партыя БНФ. Намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў прааналізаваў першы этап выбараў – утварэння тэрытарыяльных і акруговых камісій. Ужо на гэтым этапе вся кампанія ідзе па звыклым для Беларусі сцэнары, які фактычна не прадугледжвае ўдзелу апазіцыйных партыяў і незалежных грамадскіх арганізацыяў у працы органаў, якія забяспечваюць падрыхтоўку і правядзенне выбараў. Пераважную большасць у гэтых камісіях атрымалі вылучэнцы ад праўрадавых арганізацый, і ўжо гэта з самага пачатку кампаніі падрывае давер да таго, што кампанія можа быць мінімальна дэмакратычнай, мінімальна справядлівай. Нават у параўнанні з 2010 годам колькасць вылучэнцаў ад апазіцыйных партый, яна фактычна засталася такой самай. Там было 279, у гэтым годзе было 277, але колькасць людзей, уключаных у склад камісіяў ад апазіцыі у тэрытарыяльныя зменшылася ў 3 разы, а ў круговую камісію ўвогуле ў 6,5 разоў. Мясцовыя выбары прызначаныя на 23 сакавіка. У складзе выбарчых камісій амаль няма прадстаўнікоў апазіцыі. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці могуць у такіх умовах мясцовыя выбары прайсці дэмакратычна? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля. Дрэнна ставлюся. Увогуле, калі ёсць улада, ёсць апазіцыя, то павінен быць паритэт. 50% гэта прадстаўнікі уладаў, так сказаць, а 50% прадстаўнікі апазіцыі. Вось тады можна казаць пра тое, што роўныя умовы, што праходзіць сумленна і справедліва выбары. Па Гомельскай вобласці увогуле нікога ад апазіцыі не ўключылі, то казаць пра сумленнасць выбараў не даводзіцца. Вы знаеце, што мне эти выборы совершенно безразличны, потому что они ничего не дают. Какие выборы? Уже про это забыли, их не существует. Хоть по самого Будду присылайте, все равно не верю. У нас в стране выборов вообще с 94 года нет. Все, что это происходит, это фарс. Причем с обеих уже сторон. Дурят народ, как хотят. Выборов не существует, на них же идут. В комиссии садят откровенно уже работников исполкома. Участвуют в этом, это просто-напросто аморально. Демократичными не могут быть. Надо представители от всех партий, чтобы были. Должны быть со всех партий. В комиссиях. Это назначение идет, а не выборы. Выборчий кодекс дозволяет, и нам это пропонует, как представники розных структур уваходзілі ў камісію. І калі мы кажам аб адкрытасці навогул аб выбарах, то тады розныя сілы павінны прысутнічаць у гэтых камісіях. Калі мы кажам, выбары павінны быць, тады павінны ўключыць у склад камісіяў прадстаўнікоў розных структур, там і камуністы, не камуністы, і лукашысты, каб камісія была такая, ну, зборная, як кажуць. Гэтага няма. Выбары гэта дурілка для народа. Галочку ставят і весь вопрос. Люди далекі ад выбараў, потому што просто-напросто все видят эту бесполезнасць самих выборов на сегодняшний день при той системе, которая существует. Никак, потому что я голосовать все равно не буду. Голосую, не голосую, все равно ничего не меняется. Ну, это сором для державы. Ну, что было погано, коли было там бы один коммунист, один БРСМС, один АГП, один БНФ, ну, еще наставники там, працовные, глядя друг другу в очи, подлечили и подписали все протокол, дружные, потиснули руки. Вот тогда я лечу, что были выборы, соправданные, демократичные выборы. У складзе выбарчых камісій амаль няма прадстаўнікоў апазіцыі. Ці могуць у такіх умовах мясцовыя выбары прайсці дэмакратычна? Вы чулі меркаванні жыхароў Гомеля. Чаму абвінавачванні расійскага тэолага Андрэя Кураева на адрас святароў РПЦ ў гомасексуалізме спарадзілі сапраўдны грамадскі землятрус у царкве? Чым тлумачыцца рэакцыя царквы на гэтыя абвінавачванні? Ці можа царква змяніць сваё стаўленне да гомасексуалізму? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталля Васілевіч і праваслаўны святар айцец Александр Шрамко. Праскі акцэнт з вядучым Юрыем Дракахрустам вы пачуеце менш як праз 10 хвілін. Сёння ў Менску аднаўляюць працу бясплатныя курсы беларускай мовы. Прычым наведнікам прапануецца альтэрнатыва: знаёмая многім мова цікава ў крэатыўнай прасторы цэх, альбо новы праект «Мова на нова» ў галерэі сучаснага мастацтва ў Нескладовае. Расказвае Ігар Карней. У першым выпадку вядоўцамі будуць паплечнікі журналісткі Кацярыны Кібальчыч, якая започаткавала моўны праект адразу ў Маскве, а потым асімілявала яго Менску. У другім Глеб Лабадзенка і Алеся Літвіноўская, якія цягам мінулага году працавалі ў камандзе Кібальчыч, але вырашылі выправіцца ў самастойнае плаванне. Пакуль што заняткі будуць праходзіць паралельна, ў адзін і той жа час, а 19 гадзіне. Арганізатары моўных курсаў неахвотна каментуюць прычыны разыходжання, называючы гэта ўнутранымі справамі, якія не варта выносіць на публіку. Тым не меней, як кажа Кацярына Кібальчыч, яе мэта – зрабіць камандны праект, які здольны прыцягнуць дадатковую аўдыторыю. Я хачу, каб гэта быў камандны праект. Я не хачу, каб гэты праект пераўтварыўся ў творчыя вечары аднаго чалавека па форме і зместу. Я хачу, каб гэты праект быў прагрэсіўны, каб у яго была канкурэнцыя, каб яго рабіла некалькі пар выкладчыкаў, таму што ў кожнага выкладчыка можа быць свая аўдыторыя. Калі мы робім некалькі каманд, і яны па чарзе вядуць заняткі, такім чынам мы пашыраем аўдыторыю. Насамрэч, навучыць людзей граматыцы, калі яны сядзяць, дышаць і патэліцца адзін аднаму ў памяшканні, дзе нават цяжка дыхаць, таму што людзей было зашмат, насамрэч, вельмі цяжка. Але гэта лепшая среда, дзе можна практыкаваць мову. Гэтым трэба карыстацца. Вот за год назірання, за курсамі, я зразумела, што вельмі добра ідзе фармат госці, фармат дыскусій. Ён ажыўляе людзей, яны пачынаюць гаварыць. І на гэта я хачу зарабіць акцэнт. Выкладчыкі, якія будуць займацца курсамі, не толькі маюць нейкую філалагічную адукацыю, але якія могуць быць мадэратарамі менавіта таких дискусій. Апошнє это то, що ми будемо робити відеоверсію, мультимедійну версію, про яку я давно думала, але я немагчыма було створити в умовах галереї, у було мало місця і не зовсім то освітлення, а цех это пляцовка по 300 метрів, там можна робити просто ой що. І ми будемо робити відеоверсію, но не один к одному, а таку скорочену, каб яна була більш динамічною. Буде робити наша Ніва, наш партнёр. У проєкті «Мова цікава» застаються Василь Данько-Майсюк, Алесь Залевський і Андрій Стакенданг, які вже мають досвід выкладання. Да іх далучаюцца Улась Лянкевіч, Алена Пятровіч, Валярына Кустава, Франак Вячорка. Абноўленую «Мову на нова» будуць весці Глеб Лабадзенка і Алена Літвіноўская. Дарэчы, ад сёння пачынае працаваць сайт «Мова на нова бай», дзе будуць выкладзеныя матэрыялы як для самастойнага авалодання беларускай мовай, так і для замацавання пройдзенага на занятках. Гаворыць Глеб Лабадзенка. Курсы, апроч рэальнага фармату для жывых слухачоў, пераўтвараюцца таксама ў пляцоўку для віртуальных сяброў беларускай мовы. Кальную сітуацыю, таму што апроч курсаў «Мова на нова» і курсаў «Мова цікава», якія будуць існаваць у цэху, ёсць яшчэ курсы пра мова пры таварыстве беларускай мовы, якія дзейнічаюць па серадах. І таксама Алексей Шэйн хоча аднавіць свае курсы беларускай мовы, якія ён ужо некалі вёў, і зрабіць гэта па чацвяргах. Для людзей, якія ў Менску хочуць далучыцца да беларускай мовы, ствараецца ўнікальная сітуацыя, калі чацвёра курсаў на густ кожнага прапануюць такую магчымасць. І ўсе чацвёра курсаў дармовы, што вельмі важна. І таму я толькі цешуся той сітуацыі, што курсы беларускай мовы памнажаюцца, і пра тое, што калі чалавек ужо ёсць такое жаданне, выказаў, то ён знойдзе, куды яму далучыцца. Гэта не можа не радаваць проста. Падчас першага занятку «Мовы цікавы» у цэху адбудзецца прэзентацыя міні-размоўніка «Грамадскае харчаванне», на якую запрошаныя рэстаратары і супрацоўнікі сферы. У прыватнасці, на сустрэчу прыйдуць гаспадары бара «Тутэйшыя», які пры канцы мінулага году праславіўся качкай пра зніжкі беларускамоўным. У якасці адмысловага гостя завітае папулярная спявачка Паліна Рэспубліка. Не меней насычаную праграму абяцаюць і арганізатары «Мовы на нова» у галерэі «Унескладовая». Студэнты навучацца віншаваць па-беларуску, сустрэнуцца з беларускамоўным хлебапёкам, пачытаюць «Нашу Ніву» за 1906 год, а таксама пачуюць выступ гурту «Хэндмейд». Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч. Цэнтральная беларуская газета раіць: праяўляючы службовы пыл, не забывайцеся, калі ласка, на звычайныя радасці жыцця. На старонках той самай газеты можна прачытаць пра палюбоўнікаў у пыле кахання. Вядома, усе гэтыя вынаходкі і службовы пыл, і пыл кахання чысты нонсэнс. Газетныя аўтары раз-пораз лучаюць у пастку міжмоўнай аманіміі. Ёсць беларускі пыл, а ёсць і расейскі, але значэннямі яны не супадаюць. Каб памянёныя сказы займелі сэнс, патрэбныя іншыя беларускія словы. Калі нехта напоўніцу аддаецца рабоце, палая, гарыць жаданнем зрабіць яе як найлепей, можам сказаць, што той чалавек працуе з запалам, старанна, гарліва, заўзята. Поруч з назоўнікам «запал» ёсць і карацейшы – «пал». Вытокі абодвух назоўнікаў у дзеяслове «палаць». Як з палам, так і з запалам, у запале нешта некаму даводзім, нечага дабіваемся, нечым займаемся. Можа, гаворым па-беларуску пра службовы запал, пра запал або пал, а яшчэ пра жар кахання. Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У фрунзенскім судзе Менску разглядаецца пазоў кампаніі «Евратур» да старшыні Менскага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзіміра Карагіна за нібыта нанесеную шкоду дзелавой рэпутацыі. У якасці суадказчыкаў суд прыцягнуў партал «Тутбай», інтэрнэт-выданне «Ежедневнік», «Белапан», аўтараў артыкулаў і арганізатара «Круглага стала», на якім абмяркоўвалася тэма рэйдарства ў Беларусі Аляксандра Паўлава. «Евратур» лічыць, што выказванні Карагіна на «Круглым стале», апублікаваныя ў медыях, зневажаюць дзелавую рэпутацыю, бо абвінавачваюць кампанію ў тым, што яна дзейнічае разам з рэйдарамі. «Евратур» патрабуе ад адказчыкаў апублікаваць абвяржэнне. Уладзімір Карагін кажа, што гатовы падзяліць агульны лёс са СМІ, аднак прэтэнзіі «Евратурга» лічаць беспадстаўнымі. Мы говорили о проблеме, которая в кавычках называется рейдерство. В начале круглого стола и в конце мы пришли к выводу, что эта проблема есть как проблема отсутствия в белорусском законодательстве этого термина и четкой квалификации такого рода действий. Ну, вправо журналиста показывать такой материал, говорить об этом. Для меня, допустим, это очень странная претензия и обида. И очень странно, что и ко мне, и к средствам массовой информации предъявляются такие претензии. Ну, вообще, это, конечно, очень это странно, и, во-первых, это, ну, дурно пахнет в том плане, что есть чем этим людям заниматься, привлекать лучшие средства массовой информации нашей Беларуси, независимые, которые занимаются как раз исследованием проблем рыночной экономики, вот по такому мелочному поводу. Вряд ли это добавит репутации истцу, вряд ли. Процесс по позову «Евроторга» одновится 17 студеня. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідара АГП Анатолія Лябедзьку чакае суд за несанкцыянаванае мерапрыемства. Палітыка збілі пры затрыманні, а склаўшы пратакол, вывезлі ў Курапаты. Анестэзіёлаг Экамедсэрвісу прызнаўся ў судзе, што не дакладаў кіраўніцтву пра няспраўнасць апаратуры. Выхавацелі ведамаснага дзіцячага садка «Гродна Азот» масава пазвальняліся, бо пасля перадачы садка на баланс гораду іх заробкі знізіліся ўдвая. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Уладзімір Некляеў і ягоныя намеснікі «Пагавары праўду» не будуць балятавацца на мясцовых выбарах. Абноўленыя сустрэчы для аматараў беларускай мовы «Мова цікава» ад сёння вяртаюцца ў Менск. У беларускім музычным тэатры ставяць мюзікл пра Уга Чавеса.